بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد حمده ambayo tunamhimidi Allah tabaraka wa taala, na tunastahili kufanya hivyo kwa sababu ametuneemesha kwa neema nyingi sana, na ndiye aliyetuumba na kutuleta katika ulimwengu huu, na akatutaka sisi tumuamini yeye na tumuabudu. Kwa hiyo tuko katika nadua hizi tukizungumzia mambo ya imani, mambo ya aqaid, mambo ya kuamini Muislamu. Na kama ilivyotangazwa, leo tutazungumza al-ghuluu. Sikuwa hasa mzungumzaji wa leo, kwa hiyo zile taksiri ambazo zitajitokeza tunaomba tustahimiliane. Al-ghuluu, moja kwa moja niingie katika maudhui. Al-ghuluu nini? Al-ghuluu lughatan wa istilahan, neno al-ghuluu ni nini kilugha na kisheria? Al-ghuluu masdar qawlihim ghala fil amri yaghlu ghuluwan ay jawaza fihi al-hadd. Neno al-ghuluu ni masdar ya qawli yao, watu wa lugha waliposema ghala fil amri yaghlu ghuluwan, ay yani maana yake jawaza fihi al-hadd, amechupa katika jambo hilo mpaka. Kwa hiyo al-ghuluu maana yake tajawuzu al-hadd, ni kuchupa mpaka. Kilugha iko hivyo, wa hakadha istilaha, haijapishana. Wal-ghuluu istilahan, na neno al-ghuluu istilahan, qala al-munawiy, amesema al-munawiy, mujawazatu al-hadd. Neno al-ghuluu manake mujawazatu al-hadd, ni kuchupa mpaka. Wa qala al-Qurtubi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, na amesema al-Imam al-Qurtubi, al-ghuluu fi ad-din al-ifratu fihi. Neno al-ghuluu katika dini manake al-ifratu fihi, ni kuchupa mpaka ndani yake. Kama afratat al-yahud wan-nasara fi Isa, kama ambavyo wamechupa mpaka mayahudi na manasara kuhusiana na Isa, kuhusiana na Isa. Akasema al-Imam al-Qurtubi, ghuluu al-yahudi fi Isa, kuchupa mipaka kwa mayahudi kwa Isa, qauluhum, ni kauli yao waliposema laisa wala darishda, kwamba Isa si mtoto wa ndoa halali. Wamesema hivyo mayahudi, Isa si mtoto wa ndoa halali. Maneno haya kwa nabii wa Allah ni ifrat, ni al-ghuluu, ni kuchupa mipaka. Wa ghuluu an-nasara, na ghuluu ya kinasara, qauluhum, ni kauli yao manasara waliposema innahu ilahun, innahu ilahun, kwamba yeye Isa ndiye muabudiwa. Kwa hiyo huku ni kuchupa mipaka. Mayahudi wamechupa mipaka kwa Isa kusema kwamba si mtoto halali wa ndoa. Wana mengi walioyasema, wakafanya ghuluu katika hilo. Kadhalika manasara wao wakafanya ghuluu kwa Isa, wakachupa mipaka, wakasema kwamba innahu ilahun, kwamba huyu Isa ndiye muabudiwa mwenyewe. Bila shaka tumepata picha nini neno alghuluu. Bas kama ambavyo, kama ambavyo manasara wanaghuluu, na kama ambavyo mayahudi wanaghuluu, kadhalika mashia arrawafida alimamia ithna asharia, na wao vile vile wanaghuluu kwa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, na wengine waliobakia katika maimamu wao 12 wanaitwa ashia alimamia kwa sababu ya kuamini maimamu 12. Hawaamini wao Abu Bakar kwamba ni khalifa, wala hawaamini wao Umar kwamba ni khalifa, wala hawaamini wao Uthman kwamba ni khalifa. Hawa wote wao wanaamini wamefanya khiana kupora ukhalifa wa Ali bin Abi Talib na Hassan na Hussein na kizazi cha Hussein kilichobakia hadi kufikia maimamu wao 12. Kwa hiyo hao, kuhusiana na hao maimamu 12, wanaghuluhu kubwa mno. Ndilo jambo ambalo linatupa sisi ujasiri wa kuzunguka, kwa sababu haya ni katika mambo ya kiakida, mambo ya kiimani. Ndio linatupa sisi ujasiri wa kuzunguka na kuzungumza na Waislamu, kuwaelezea kwamba Abu Bakar alikuwa ni khalifa halali. Tumetaja hivyo katika nadua mbalimbali zilizopita katika misikiti mbalimbali, na tukaonesha na ushahidi katika vitabu vyetu na katika vitabu vyao kwamba kuchaguliwa kwa Abu Bakar kuwa ni khalifa ni halali kabisa, kadhalika na Abu Umar, kadhalika na Uthman, na kwamba Ali hakutangazwa na mtume wala hakuhusiwa na mtume awe yeye ndio khalifa wake wa mwanzo. Hayo tukayabainisha. Sasa mashia wanaghuluu juu ya Ali bin Abi Talib na maimamu wengine hao 12, wamefikia kusema kuhusiana na maimamu wao 12 hawa, hawasahau, si kwa makusudi wala si kwa bahati mbaya, wala hawaghafiliki, kuanzia Ali bin Abi Talib na mwanawe Hassan na mwanawe Hussein na kizazi kilichotokana na Hussein hadi kufikia wa mwisho wanayemwita al-Mahdi al-Muntazar. Wote hawa 12 hawakosei wala hawaghafiliki, si kwa bahati mbaya wala si kwa makusudi, na hii ni ghuluu. Tume anasema kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Kwa hiyo wao wamefuta kabisa hili halimo kwa maimamu wao 12, na ndio wakaitwa, wakawaita al-ma'asumin, waliokingwa na kufanya makosa. Na yoyote mwingine kama Abu Bakar, kama Umar, kama Uthmani, hao wanafanya makosa, hawawezi kuwa maimamu kwa mujibu wa mu'taqadi yao. Kwa hiyo kadhalika mashia wanaghuluu, wanakuchupa mipaka katika kuwakweza hawa maimamu 12. Tusiseme kwa maneno matupu, bali tuoneshe ni kweli yanapatikana haya katika vitabu vyao, na wale wanazuoni wao wakubwa wanawategemea wameyazungumza haya, au tunawatilia maneno tu kinywani. Katika kitabu kinachoitwa Al-Hukumatu al-Islamiyya cha yule wanayemwita Ayatullah al-Uzma al-Khumaini, Khomeini, wengi wetu tunamjua kwa kuyaona mapicha yake, ambaye alikuwa ni rais wa Iran miaka fulani, na ni katika mwanachuoni wao mkubwa, ameandika vitabu kadhaa kikiwemo Kashful Asrar, kadhalika pia ameandika hichi Al-Hukumatu Al-Islamiyya katika sahifa nambari 52 katika kitabu hicho, ukurasa nambari 52. Yakulu, anasema Imam Khomeini kwenye kitabu hicho, anasema inna min daruriyati madhhabina, hakika katika ulazima wa madhhabu yetu sisi, yani wao mashia al-imamia al-ja'fariya, anasema inna min daruriyati madhhabina, katika mambo ya lazima ni dharura katika madhhabi yetu, akiwa mtu ni shia ni lazima aamini hivi, anna li a'immatina maqaman, katika ulazima wa madhhabi yetu shia ithna sharia, anatakiwa aamini hivi kwamba, anasema anna li a'immatina, ni kwamba kwa ajili ya maimamu wetu hao 12 maqaman, hawa wana nafasi maimamu wetu 12 hawa, maqaman wana nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, wanasema nafasi walizonazo maimamu wetu 12 hawa hawezi kufikia nafasi hiyo, malakun muqarrabu, malaika mwenye kukurubishwa kwa Allah jalla wa ala, kama vile Jibril au Mikael au Israfil. Nafasi alionayo Ali bin Abi Talib ni mmoja katika maimamu wao, nafasi alionayo Hassan bin Ali bin Abi Talib au Hussein bin Ali bin Abi Talib au wengineo kina Zainul Abidin, hadi kufikia maimamu wao 12 hawa, nafasi walizonazo hawa mbele ya Allah hawezi kufikia Jibril wala Mikael wala Israfil. La malakun muqarrabu, si malaika aliyekurubishwa kwa Allah, wala nabiyun mursalu, wala nabii aliyepelekwa kwa watu kufikisha risala ya Allah, hawezi kukurubia nafasi walizonazo maimamu wao 12. Wa mwanzo ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Akasema kwenye kitabu hicho Al-Hukumatu al-Islamia ukurasa nambari 52, akaendelea kusema wa qad warada anhum alayhim assalam, na imekuja imepokelewa kutoka kwa hao maimamu wao, akasema juu yao amani, juu yao salam, ya kwamba ati maimamu hao wamesema anna lana ma'a Allahi halat, maimamu wamesema hakika sisi pamoja na Allah tunazo hali, tunazo hali sisi, tunazo nafasi sisi pamoja na Allah, la yasa'uha malakun muqarrabun, hawezi kupata wasaa wa nafasi kwenye makamu hayo, kwenye hali hizo, malaika yoyote ambaye yuko karibu mno aliyekurubishwa kwa Allah, wala nabiyun mursalun, wala nabii aliyepelekwa kwa watu, hawezi kufikia katika nafasi tulizonazo sisi. Hii au huu ndio mu'taqad wa Shia ithna asharia, wanavyoamini maimamu wao 12, na hii ni ghuluu ya juu kabisa, kiasi ambacho hata manabii wengine pia wako chini mbele ya Ali bin Abi Talib, mbele ya Hassan, mbele ya Hussein, hadi kufikia maimamu wao 12. Hawana nafasi hawa kuliko walizonazo hao maimamu 12. Hii ni ghuluu kubwa kabisa. Mimma ahdathuhu, katika mambo walioyazua mashia ithna asharia, wanasabuhu lilimami Sadiq, wakayanasibisha maneno hayo na Imam Sadiq, Jaafar Sadiq, wahasha qawluhu, ni qawli yake kwamba eti wanasema Imam Jaafar Sadiq amesimulia ya kwamba anna al-imam, ya kwamba imam, yani wanamkusudia Ali bin Abi Talib, أن الإمام لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كما إمام علي يعني سيدنا علي حكفيتشكاني كيتو جوتك وكيي سكت كأرضه ولا منغوني wala hamhamatum, wala sauti yoyote kule mbinguni haifichikani kwa Ali bin Abi Talib, wala shay'un fihi ruhun, wala kitu chochote ambacho kina roho basi kwa Ali bin Abi Talib hakifichikani. Anajua hasa mbinguni kuna kitu fulani ambacho kina roho au sauti fulani inazungumza kitu fulani, kwake yeye Ali haifichikani. Wama lam yakun, asema waman lam yakun bihadhihi sifat falaysa biimami, na mtu ambaye hana sifa hizi, mtu ambaye hana sifa hizi, huyo si imamu. Wakiwa wanamkusudia Abu Bakar na Umar na Uthman, kwamba hawa si maimamu, si makhalifa, kwa sababu hawana sifa hizi. Bimaana wanaamini maimamu wao 12 wote wanazo sifa hizi, hakipiti chochote mbinguni huko ila wao wanajua, wala hakipiti chochote katika ardhi kifanyike huko Amerika, huko Asia, huko popote kwenye ardhi hii, kinachotendeka wao wanajua. Maneno hayo yanapatikana katika kitabu cha kishia kiitwacho Al-Anwar Al-Nu'maniyya, juzuu ya mwanzo, ukurasa nambari 33, walwilayatu takwiniya. Maneno hayo kadhalika yanapatikana katika kitabu Alwilayatu Takwiniya, sahifa ya 203. Kadhalika hii ni ghuluu ya kupita kiasi. Yule ambaye hakifichikani kwake yeye chochote mbinguni wala ardhini ni nani huyu? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika mu'taqad wa kishia al-imamia al-ja'fariya, wanatakikana waamini hivi, na hii ni katika imani yao, sifa ambayo ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Mimma ahdathuhu kadhalika, katika mambo yaliyozua vile vile, na katika mambo yenye ghuluu kubwa ndani yake, qauluhu, ni kauli yake kwamba ati Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, amesema hivi: inni la a'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, mimi Ali bin Abi Talib ni mjuzi zaidi, na yajua yote yaliyokuwa mbinguni, kadhalika na yajua yote yaliyokuwa mwa ardhini, wa a'lamu ma fi al-janna, na ninayajua yote yalokuwemo peponi, wa ma fi an-nari, na ninayajua yote yalokuwemo motoni, wa a'lamu ma kana wa ma yakunu, na mimi ninajua kilichokuwa na kitakachokuwa pia najua. Haya wameyazua wakayanasibisha kwamba Ali bin Abi Talib amesema hivi. Maneno hayo yanapatikana katika kitabu Al-Kafi, kitabu Al-Hujja. Ukifungua kitabu Al-Hujja, kuna mlango unaitwa babu anna al-a'imma ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu. Ukifungua kitabu cha kishia Al-Kafi, ukifungua katika kitabu Al-Hujja, hicho kitabu Al-Kafi, fungua katika kitabu Al-Hujja. Ukifika kitabu Al-Hujja, utafungua babu anna innal a'immata ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu, utayakuta maneno hayo tuliyosoma, hadithu raqam 2, ni hadithi namba 2 hiyo katika mlango huo. Kadhalik laqad nasabu lil-imami على انه قال ايضا كذلك ومنسبش مشيعه كامام علي يعني سيدنا علي رضي الله عنه كما علي بن ابي طالب امسما هذي والله علي بن ابي طالب اتك سما هذي والله نافق كنه لا الله قد كنت مع ابراهيم في النار Mimi nilikuwa na Ibrahim katika moto. Pale alipotupwa Ibrahim katika ule moto, uliwaambiwa uwe salama na baridi kwa Ibrahim. Basi wanasema mashia kwamba Ali bin Abi Talib wanasema yeye alikuwa pamoja na Ibrahim katika moto ule. Wa ana alladhi ja'altuha bardan wa salaman. Na mimi, yani Ali bin Abi Talib, ndiye ambaye niliofanya moto ule ukawa baridi na ukawa salama kwa Ibrahim. Wa kuntu ma'a Nuhin fi safina. Na nilikuwa mimi, yani Ali bin Abi Talib anasema, nilikuwa mimi niko pamoja na Nuhu katika lile jahazi lile. Fa anjaituhu min al-gharq. Mimi ndo nikamuokoa Nuhu kutokana na kuzama. Wa kuntu ma'a Musa. Na mimi nilikuwa na Musa. Fa'allamtuhu at-Tawrata. Mimi ndo nilomfunza Musa Taurat. Wa atfa'tu wa antaqtu Isa fil Mahdi. Na mimi, yani Ali bin Abi Talib, ndiye nilomtamkisha Isa maneno wakati wa uchangani nilipokuwa mtoto mdogo. Basi mimi Ali bin Abi Talib ndiye nilomtamkisha Isa maneno hayo. Wa allamtuhu al-injil, na ndio nikamfunza Isa injil. Wa kuntu ma'a Yusuf fil jubb, na nilikuwa mimi pamoja na Yusuf katika kisima. Fa anjaituhu min kaidi ikhwati, nikamuokoa Yusuf kutokana na vitimbi vya ndugu zake. Wa kuntu ma'a Sulaiman. Eti Ali bin Abi Talib anasema, na nilikuwa mimi niko pamoja na Sulaiman, ala albisati, kwenye kile kibusati, busati la Sulaiman, wasakhartu lahu riyah, na mimi ndiye niliodhalilisha upepo ikawa Sulaiman anaruka na kwenda anavyotaka, kazi ile nikiifanya mimi Ali bin Abi Talib. Hizi ni katika imani za Kishia, Ithna Asharia, Al-Ja'faria, Al-Imamia, mu'taqadi mbaya kabisa mbovu. Haya maneno yanapatikana katika kitabu Al-Anwar An-Nu'maniya, kitabu cha Kishia Al-Anwar An-Nu'maniya, juzuu ya mwanzo, mujalladi wa kwanza, ukurasa nambari 31. Wal-Lum'atul Bayda, kadhalika maneno hayo yanapatikana katika kitabu Lum'atul Bayda, ukurasa nambari 222. Wal-Wilayatut Takwiniyya, kadhalika maneno haya yanapatikana katika kitabu kiitwacho Al-Wilayatut Takwiniyya li Ali Muhammad, cha huyo Ali Muhammad, ukurasa nambari 130. Huo ni mu'taqad wa Shia Ithna Asharia katika ghuluu walizozifanya kwa Ali bin Abi Talib. Lakini kubwa zaidi na kali kuliko hizo ni hii ifuatayo. Takulu riwaya tu Shia, riwaya ya Kishia inasema, ambayo nitataja yapatikana wapi baadaye, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, faqumtu, mimi nikasimama, yani wakati alipozaliwa Ali bin Abi Talib, fawajadtu ummahu baina an-nisa'i wal-qawabili min hawliha. Niliposimama nikamuona mama yake Ali bin Abi Talib yuko baina ya wanawake wakunga, baina nisai, baina ya wanawake wengine mbalimbali, walqawabili, na wafkunga waliokuja kwa ajili ya kumpokea wakati Ali bin Abi Talib anazaliwa. Min hauliha, wakiwa uko pembezoni mwake wamemzunguka. Wa idha bisajafin, mara ghafla tamaki kikapigwa kizuizi. Waqad dabarahu jabara'il, kizuizi hicho amekipiga Jibril. Baini wa baina nisai, Jibril ghafla kaingia kapiga kizuizi kati yangu mimi na hao wanawake. Sikawa sasa hatuonani. Wale wanawake na mimi hatuonani. Jibril kapiga kizuizi. Fa idha hiya qad wada'atuhu, mara punde tamaki tayari mama yake Ali bin Abi Talib kisha mzaa Ali bin Abi Talib. Fastaqbaltuhu, kwa mimi nikamuelekea Ali bin Abi Talib nikamwendea. Qala, tumekasema, fa fa'altu ma amarani Jabra'il, Mimi pale nikawa nimefanya mambo yote ambayo Jibril kaniamrisha kuyafanya. Wa madattu yadi al-yumna binahwi ummihi. Anasema Mtume, nikanyoosha mkono wangu, kwa mujibu wa riwaya hiyo ya Kishia, nikanyoosha mkono wangu wa kulia kwa upande aliko mama yake Ali bin Abi Talib. Fa idha bi Ali qad aqbala ala yadi. Tahamaki mara punda hivi namuona Ali bin Abi Talib ameuelekea mkono wangu, kaelekea upande wa mkono wangu, wadi'an yadahu al-yumna, akiwa Ali bin Abi Talib ni mwenye kuweka mkono wake wa kulia, ala udhunihi, juu ya sikio lake, yuadhinu wa yuqimu bil halithiyya, akiwa ndo kwanza anazaliwa Ali bin Abi Talib, anaadhini na anakimu kwa maneno ya kitauhidi kabisa, wa yashhadu bil wahdaniyati llahi. Na wakati huo huo bado Mtume hajapewa utume hapo, kwa sababu kuna tofauti baada ya kuzaliwa Ali bin Abi Talib hadi Mtume kuja kupewa utume, ndio ikafunzwa adhana. Kwa mujibu tunapoisoma, baada ya kuzaliwa Ali ilifika miaka 10 ndipo Mtume akapewa utume. Hapo ndio kwanza Ali anazaliwa, bado utume Mtume hajapewa, hajajijua bado kwamba yeye ni mtume. Sasa Mtume wakati Ali bin Abi Talib anazaliwa, anakwenda anamkuta Ali kaweka mkono sikioni kwake, anaadhini na anakimu kwa maneno yaliokuwa hayana shirki ndani yake, na anashuhudia bilwahdaniyati llahi. Wakati huo Uislamu bado haujaingia, kumejaa shirki Makka. Kwa hiyo Ali yeye anashuhudia maneno bilwahdaniyati llahi, mara tu baada ya kuzaliwa anashuhudia upeke wa Allah tabaraka wa taala, wali birrisala. Na wakati huo huo Ali bin Abi Talib ananishuhudia mimi kwa risala kwamba mimi ni mtume. Kwa hiyo Ali anaadhini, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mtume anayaona hayo, yeye hata bado hajapewa utume. Ali bin Abi Talib anayatamka hayo, anayashuhudia kwamba Ali anamshuhudia mtume kwamba wewe ndiye mtume, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wakati utume bado Ali mtume alayhi salatu wasalam hajapewa utume huo. Thumma insana ilayya wa qala, kisha baada ya hapo sasa akanielekea mimi Ali bin Abi Talib, baada ya kuadhini akanielekea na akasema, assalamu alaykum ya rasul Allah, amani iwe juu yenu ewe mjumbe wa Allah. Yani Ali anamtolea salamu mtume wa Allah huku akimwita ya rasul Allah, mara tu baada ya kuzaliwa, na wakati huo huo bado mtume hajapewa utume. Kwa hiyo Ali yeye keshajua mara tu baada ya kuzaliwa, na anamwambia mtume, assalamu alaykum ya rasul Allah. Aqra ya akhi. Kisha Ali bin Abi Talib akamuuliza mtume, je, nisome? Ewe ndugu yangu nisome? Fa walladhi nafsi biyadihi. Mtume ndo anasimulia habari hii, eti mashia unasema. Akasema basi na apa, anasimulia habari hiyo ya kuzaliwa Ali bin Abi Talib. Na baada ya kumwambia alipouliza je nisome, basi mtume anasema fa walladhi nafsi biyadihi, na apa na yule nafsi yangu ambaye iko mkononi mwake, yani Allah. Qad ibtada bisuhufi allati anzalaha Allahu ala Adam. Pale pale Ali bin Abi Talib akazidhihirisha sahifa ambazo Allah tabaraka wa taala alizishusha kwa Adam. Fatalaha, kisha Ali bin Abi Talib akazisoma sahifa hizo, min awwaliha ila akhiriha, akazisoma sahifa hizo mwanzo wake mpaka mwisho wake. Hata law hadara Adam, mtume anasema alivyozisoma Ali hizo sahifa za Adam, hata angelihudhuria mwenyewe Adam wakati huo hapo, la aqarra lahu, wallahi Adam angekiri, angelimkubalia Ali, annahu alfadhu laha minhu, kwamba Ali bin Abi Talib ni mwenye kuzitamka vizuri mno sahifa hizo kuliko hata Adam waliosushiwa. Thumma tala suhufa Ibrahima, Kisha baada ya hapo Ali bin Abi Talib ndio kwanza nazaliwa akazisoma suhuf alizopewa Ibrahim thumma qaraa at-taurata kisha baada ya hapo akaisoma Taurati hatta law hadara Musa namna alivyoisoma Taurati hata Musa angelikuja la shahida lahu والله موسى قال مشهودي علي بن ابي طالب انه الفظ لها منه فما علي بن ابي طالب ni mwenye kuitamka zaidi vizuri Taurati kuliko hata yeye Musa angeshuhudia hivyo Musa ثم قرأ انجيل عيسى kisha baada ya hapo علي بن ابي طالب ndo kwanza nazaliwa huyo akasoma injili ya Isa hata لو حضر mpaka kwamba angelikudhuria Isa mwenyewe la aqarr lahu wallahi angelikubali annahu ahfaz laha minhu Isa angekubali kwamba naam Ali bin Abi Talib ni mwenye kuihifadhi zaidi injil kuliko hata yeye aloshushiwa Isa angekubali annahu ahfaz laha minhu thumma qara alquran ajabu zaidi sasa maana hivi vingine vya vitaja hivi angalau vilikuwa vishashuka huko nyuma ajabu zaidi anasema thumma qara alquran alladhi unzila alayya kisha Ali bin Abi Talib ndio kwanza nazaliwa akasoma injil akasoma Qur'an kisha Ali bin Abi Talib akasoma Qur'ani ambayo imeshushwa kwangu mimi min awalihi ila akhirihi akaisoma Qur'ani tokea mwanzo wake mpaka mwisho wake thumma khatabani kisha akanisemeza mimi Ali bin Abi Talib wa khatabtuhu na mimi nikamsemeza bima takhataba al-anbiya kwa masemezo ambayo wanasemezana maneno hayo manabii thumma ada ila tufuliyatihi kisha baada ya hapo tena Ali akarejea katika uchanga wake maana hapo alikuwa mtu mzima baada ya kuzaliwa akayafanya maajabu hayo kisha baadaye akarejea katika uchanga wake maneno haya tusije tukaambiwa kwamba tumeyasema sisi tu a yapatikana katika kitabu al-fadail libni shadhana al-qummi kitabu cha kishia kinachoitwa jina hilo ukurasa nambari 127 hadi 128 wa shajara tutuba kadhalika maneno hayo yanapatikana katika kitabu kiitwacho shajara tutuba للشيخ محمد مهدي الحائري شا mwanachuoni wao huyo mujalladi wa pili ukurasa 219 wal anwar an-nu'maniyya kadhalika pia maneno haya habari hii yapatikana katika kitabu al anwar an-nu'maniyya للشيخ جعفر النقدي الانوار الانوار العلويه سو النعمانيه الانوار العلويه وجه كتاب الانوار العلويه للشيخ جعفر النقدي شهو الجعفر النقدي صحيفه نمبر 35 هكذا نمنا كما هيو ndo mambo yalivyo wabila haya bila haya kabisa لفكرة نزول الوحي على الإمام علي قبل رسول الله بلا يحايا يكسما كما قرآني كما شكك علي بن أبي طالب قبل هيدا شكك ومتومي ملاك علي بن أبي طالب كي سوما منزو قبل هتا متومي سيكولو زليوات بعد يكزليو علي بن أبي طالب وككامية ككومي ndio mtume akaja akashushiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa na kitabu cha miaka 23 kukamilishwa kwa Qur'ani nzima Ali bin Abi Talib alisoma mwanzo mpaka mwisho na zaidi ya haya kuna moja wakati baba yake Ali bin Abi Talib anakwenda kutoa hongera kwa mkewe baada ya Ali bin Abi Talib kuzaliwa wakati huo anakwenda mara na mtume naye akaja alivyokuja basi Ali bin Abi Talib pale akaisoma qad aflaha almu'minuna hii ndio ghuluhu kupita mpaka kwa maana amejua Qur'ani kabla haijashushwa kwa mtume صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن علي بن أبي طالب. Hii ni ghuluu ya hali ya juu, ni katika mambo ya mu'taqad yanayoaminiwa na Kishia. Yako makubwa zaidi, mengine huwezi kuamini. Katika mambo ya ghuluu aliyokwepa Ali bin Abi Talib na maimamu wengine, Hassan, Hussein na kizazi cha Hussein, hadi kufikia al-Imam al-Muntazar, wanayemwita wenyewe al-Imam al-Muntazar, ambaye anasubiriwa hadi leo hii, yuko pangoni kajificha, imamu wa mwisho katika maimamu wao. Bali hichi kitabu cha Kishia al-Furu'u min al-Kafir, ukisoma katika al-Fahris, zile abuabu tu, zile anwani tu za abuabu za kutosha kuona kwamba ni ghuluu ya hali ya juu kabisa. Nitasoma tu mbili tatu ili nimalizie nimpishe mwingine. Katika kitabu hichi Al-Kafi, ukija zako katika kitabu Al-Hujja, ukiangalia tu hizi abuabu zake peke yake ni ghuluu ya kiasi juu. Kuna mlango babu anna al-a'imma, mlango kwamba maimamu wao wakaeka ainyan alayhim salam ya'lamuna ilma ma kana, wanajua ilmu ya mambo yaliyokuwa, wa ma yakunu, na ilmu ya mambo yatakayokuwa, wala yakhfa alayhim shay'un, wala hakifichikani kwa maimamu wao chochote kile. Hao ni mambo au hizo ni sifa katika sifa za Allahu tabaraka wa taala. Kadhalika kuna mlango babu anna Allah azza wa jalla, kuna mlango kwamba mlango unaosema ya kwamba Allah azza wa jalla lam yuallim nabiyahu ilman, hamfunzi nabii wake yani Muhammad ilmu yoyote ila illa amarahu an yuallimahu amira almu'minina, illa Allah muamrisha mtume ilmu alomfunza yeye yoyote ile. Maanake amezungumzia hapo, anasema أن الله لم يعلم نبيه علما يعني النكرة في سياق النفي تفيد العموم وما الله مفوز متموك علم يويت إلا هم وامرشا متموك محمد أمفوز علمه علي بن أبي طالب كيش نسمى وأنه كان شريكه في العلم na kwamba Ali bin Abi Talib ndio alikuwa mshirika wake mtume katika ilmu. Huo ni mlango, na mingine mingi ukisoma katika kitabu Al-Hujja, tara ujaba al-hujjab, utaona ajabu ya maajabu katika ghuluu walizifanya hawa watu, si kwa Ali tu bin Abi Talib. Sasa hawa watu sisi tuzunguka kukutajieni haya ili muyajue, kwa sababu wanapokuja kukulinganieni haya hawayazungumzi katu abadan, wanafanya takia, wanakudanganyeni kwa mapesa na kukutajieni na kukubaliana na nyinyi katika yale mambo ambayo nyinyi mwayakubali, na wao wanakuonesheni kwamba wanayakubali. Takia ni takia tu basi, mpaka pale watakapokutumbukizeni katika ushia, mkawa na nyinyi mna akida kama hizi, sifa ambazo ni za Allah tabaraka wa taala, zikaaminiwa kwa viumbe vya Allah tabaraka wa taala. Hii ni ghuluu ya kupita mpaka, hii ni ghuluu ya kupita mpaka, na ziko nyingi nyingi nyingi mno. Mlango wa ghuluu hatuwezi kuzungumza katika muhadhara mmoja wala miwili wala mitatu. Ukiziangalia ghuluu zao mpaka utashangaa. Itoshe ule kuamini kwao kwamba wanadamu hawa 12 hawakosei chochote tokea udogoni kwao mpaka kufa kwao, na kwamba hawafi hawa mpaka watake wenyewe kwa hiari zao. Na mlango huo utaukuta katika kitabu hichi Furu'ul Kafi, kitabu cha Kishia, kwamba maimamu wao 12 hawa kuanzia Ali bin Abi Talib wanajua siku gani watakufa, na hiyo chakujua siku gani atakufa hafi mpaka atake mwenyewe, kwamba sasa haya nakubali nife, ndio anakufa. نسأل الله التوفيق والثبات. يفا وليو ممن مالذي هبا نمبيش منهين أجا اندريب البباكية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.